2 โครินธ์บทที่7ท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าจงเปิดใจรับเราเถิดเราไม่ได้ทำผิดต่อใครหรือทำลายใครหรือเอาเปรียบใครเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษพวกท่านเพราะข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างของเราเพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทิตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจงดูสิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำสู่ความร้อนรนเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุ่นเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้ความร้อนรนที่ท่านมีต่อเราปรากฏกับพวกท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้า เพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการหนุนใจนอกจากได้รับการหนุนใจแล้วเรายังมีความยินดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความยินดีของทีตัสเพราะพวกท่านทุกคนทำให้จิตใจเขาสงบ เพราะที่ข้าพเจ้าอวดเรื่องของท่านแก่ทีตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายเลยแต่ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านทั้งหลายเป็นความจริงอย่างไรสิ่งที่เราอวดกับทีตัสก็ปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นและความรักที่เขามีต่อพวกท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเขาระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านทุกคนต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ามั่นใจพวกท่านได้อย่างเต็มที่